प्यार दाए रिश्ता, प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। दौलत दी सानू लोड नी कोई लोको, मंगिए की रब तो हुन थोड़ नी कोई लोको। माल ते दौलत दी सानू लोड़ नी कोई लोको। मिल गया प्यार ओदा, गज बज के मनाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना। प्यार दाए रिश्ता, प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना। लोकी बिक जांदे ए शान भी ओ दिए, जिंद दी कोई गल नहीं ए जान भी ओ दिए। शान भी ओ दिए, जिंद दी कोई गल नहीं ए जान भी ओ दिए। सब कुछ सामतनी, सब कुछ सामतनी आका तो लुटाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना। प्यार दाए रिश्ता, प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है। जश्न मिलाद असां गज बज के मनाना है। जश्न मिलाद मरहबा या मुस्तफा, गज बज के मनाना मरहबा या मुस्तफा। पावे लाए फतवे ते पावे टोक दी रे, पावे लख वारी ए दुनिया रोक दी रे। रखवारी ए दुनिया रोक दी रे। जश्न का मौका है, جشن دا موقع اے اساں گھر نو سجانا اے جشن میلاد اساں گج بج کے منانا اے جشن میلاد اساں فاروقی ہو دے اساں عشق چ مر جائیے کوئی تے کم چنگا اس دنیا تے کر جائیے کیوں نہ فاروقی ہو دے اساں عشق چ مر جائیے انج بھی تے ایک دن اساں اس دنیا تو جانا اے جشن میلاد اساں گج بج کے منانا اے جشن میلاد اساں گج بج کے منانا اے پیار دا اے رشتہ پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا اے جشن میلاد اساں